उन्होंने फरमाया, ठीक ठीक इल्म तो अल्लाह के पास है कि वो अजाब कब आएगा। मुझे जो पैगाम देकर भेजा गया है, मैं तो तुम्हें वही पैगाम पहुंचा रहा हूँ। अलबत्ता मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि तुम ऐसे लोग हो जो नादानी की बातें कर रहे हो।